ubezpieczenia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 marca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dowody na to, że Jan Paweł II świadomie ignorował niegodziwości w Kościele, są żadne albo bardzo wątpliwe, tak mówi szef rządu. Mamy w ostatnim czasie do czynienia ze zdecydowanie większą liczbą zachorowań na COVID, ostrzega minister zdrowia. Rodziny 20 ofiar totalitaryzmów odebrały noty identyfikacyjne swoich zamordowanych bliskich. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dowody na to, że Jan Paweł II świadomie ignorował niegodziwości w Kościele, są żadne albo bardzo wątpliwe. W mediach społecznościowych szef rządu opublikował nagranie, w którym odniósł się do zarzutów kierowanych pod adresem papieża w sprawie pedofilii w Kościele. Premier mówił, że niektóre reakcje na zarzuty wykraczają poza obywatelski spór. Zmiana nazw ulic, pozbawianie honorowego obywatelstwa, burzenie pomników i to kogo? Najznakomitszego z naszych rodaków w historii Polski? Naszego brata? Pogromcy totalitarnego komunizmu? To są działania wykraczające poza cywilizowaną debatę i poza obywatelski spór. Dowodów na to, że Jan Paweł II podejmował walkę z niegodziwościami także w Kościele, jest mnóstwo. Dowody na to, że czyny takie świadomie ignorował, są żadne albo bardzo, bardzo wątpliwe. W ostatni poniedziałek telewizja TVN wyemitowała reportaż, który opowiadał o działaniach kardynała Karola Wojtyły w sprawach trzech księży z archidiecezji krakowskiej, którzy dopuścili się wykorzystywania seksualnego nieletnich. Zdaniem autorów reportażu kardynał Wojtyła wiedział o problemie pedofilii w Kościele, zanim został papieżem. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, wydał oświadczenie w związku z reportażem. Stwierdził, że ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań wymaga badań archiwalnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w Poznaniu, że mamy w ostatnim czasie do czynienia ze zdecydowanie większą liczbą zachorowań na COVID, ale nie widać zagrożenia dla wydolności systemu ochrony zdrowia. Wskazywał, że głównym zagrożeniem epidemicznym jest w tej chwili grypa i wirus RSV. Liczba zakażeń grypą czy RSV w tej chwili to jest blisko 30 tysięcy dziennie, więc to tutaj cały czas jakby proporcja jest na rzecz grypy i to jest główne zagrożenie epidemiczne. Jeżeli chodzi o kwestię przyjmowania piątej dawki, czyli trzeciego boostera, to rzeczywiście jesteśmy w trakcie analizowania sytuacji międzynarodowej. Na razie nie zapadła decyzja, czy szczepionka byłaby dostępna dla wszystkich, czy tylko dla grupy ryzyka. Decyzję powinniśmy poznać w ciągu 2 tygodni. Dzienna liczba zachorowań na COVID w całej Polsce dochodzi do 5 tysięcy. W szpitalach jest 2,5 tysiąca pacjentów. Minister zdrowia przyjechał do Poznania, by ogłosić, że Wielkopolska wchodzi do pilotażowej Krajowej Sieci Kardiologicznej. Ma ona poprawić dostępność do leczenia i zabiegów kardiologicznych. Na wizytę u kardiologa chory będzie czekać do 30 dni. Sieć w regionie ruszy 1 kwietnia. Działacz Forum Młodych PiS Oskar Szafarowicz w oświadczeniu dla mediów powiedział, że w ostatnich dniach padł ofiarą kampanii nienawiści ze strony środowisk opozycyjnych. Przyznał, że obawia się o bezpieczeństwo swojej rodziny. W sieci pojawiła się petycja o usunięcie go, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, z uczelni. Do władz UW trafiło też pismo w tej sprawie. Chodzi o jego wypowiedzi dotyczące sprawy pedofila ze Szczecina, Krzysztofa F., związanego z PO. Oskar Szafarowicz mówił podczas spotkania z dziennikarzami przed bramą Uniwersytetu, że od kilku dni on i jego rodzina są celem zmasowanego hejtu. Do zorganizowanej akcji dyskredytacji poza politykami dominującymi w naszym kraju mediami włączono również środowisko społeczności akademickiej mojego uniwersytetu. Wysuwane przez nieżądania wykluczenia mnie z uczelni przywodzi na myśl najbardziej ciemne karty z historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego zwracam się z apelem o zaprzestanie prowadzenia tej kampanii hejtu i dyskryminacji. Oskar Szafarowicz jest aktywnym w sieci działaczem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Wzruszenie, wdzięczność i ulga, takie uczucia towarzyszyły bliskim ofiar totalitaryzmów, którzy w Belwederze otrzymali noty identyfikacyjne członków swoich rodzin. W sumie tożsamość odzyskało 20 osób, których szczątki w ostatnich latach odnalazł zespół wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wśród zidentyfikowanych znalazł się Wacław Czempiński, Zbyszek, żołnierz Armii Krajowej oraz delegatury Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie. Notę swojego ojca, zamordowanego w 1949 roku w więzieniu na zamku w Lublinie, odebrała Helena Sitarska. To jest 70 parę lat, jak tato nie żyje. Pierwszy raz takie przeżycie dla mnie najważniejsze. Jestem tylko jedna córka, bo mama już nie żyje, także wszystkiego spodziewałam się, ale nie tego, że takie coś mnie spotka, że jeszcze będę chować swojego ojca, że będę miała gdzie zapalić znicza, gdzie rodzina przyjdzie, pomodli się. Lista zidentyfikowanych dotychczas ofiar totalitaryzmów obejmuje w sumie 240 nazwisk. W wyniku działań IPN odnaleziono i wydobyto szczątki ponad 2000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie się chmurzyć, choć możliwe większe rozpogodzenia, szczególnie na północy kraju, choć myśliwieckie w Warszawie, nie na północy jeszcze. Piękne słońce. W pozostałych regionach może padać śnieg, w południowej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. No i uważajmy, bo w wielu miejscach tej nocy na drogach może być ślisko, tym bardziej, że na termometrach od minus 10 stopni na Pomorzu, minus 2 w centrum do plus 4 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu głównie deszcz, a na termometrach od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. I oto na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Środa, 8 marca, 67 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po 6, zajdzie już po 17, prawie 17.30. Zatem dzień potrwa prawie 11,5 godziny. Jeszcze trochę do wiosennego przesilenia. Dziś imieniny Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, ale te najlepsze oczywiście wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Za zdrowie pań! Za zdrowie! Spełnijmy toast jeszcze raz, panowie! Niech wiedzą, że bez nich każda chwila to utracony już na wieki wieków czas. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji i zapraszamy do trójki. A kontakt z nami, gdyby państwo chcieli przekazać życzenia, na trzy sposoby: mail, telefon, SMS. Polecamy się. Wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, żyto lej. Lekce sobie ważyła tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń jak we śnie. Kusi woda sodowa, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką iść. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu na wiślańskie wrócą dni. I Daria Zawiałow w nagranie Eldorado. 14 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. W 378 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę agresor próbuje przerwać front we wschodnich i południowych regionach, a najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Bachmucie. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Obrona Bachmutu nie odbywa się za wszelką cenę i nie będzie się toczyła do ostatniego ukraińskiego żołnierza, mówi Sierhij Kuzan, szef ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa. Nie wiadomo na pewno, czy utrzymamy to miasto, czy nie. Będzie to zależało od tego, w jakim stopniu sam rejon, czyli Bachmut i okolice, przysłuży się głównym zadaniom obronnym, czyli wyczerpaniu wroga przy maksymalnym zachowaniu naszych sił i jednostek. Dopóki proporcje będą dla nas korzystne, dopóty Bachmut będzie broniony. I będzie zdejmować się obrona Bachmutu. Przypomnę, że już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zapewniał, iż Kijów na razie nie planuje wycofania obrońców miasta. Istnieje wiele różnych przekazów dezinformacyjnych. Zapytałem generała Syrskiego oraz dowódcę sił zbrojnych Ukrainy, generała Załużnego, o dalszą obronę Bachmutu. Generałowie odpowiedzieli: nie wycofywać się i wzmocnić obronę. I ta opinia została jednogłośnie poparta przez wszystkich. Ta pozycja była одноголосно підтримана ставка. В оцені українського експерта військового Романа Світана район Бахмуту є добре уфортифікований, а місцевий відділ диспонує потенціалом оборонним. Бахмутському гарнізону нічого не угрожає. Бахмутському гарнізонові ніч не загража. Бахмут є добре уфортифікованим районом. Його утримання ма сенс, але потребує połączenia з територією контрольованим через Україну. В оцені політолога Станіслава Białkowskiego Росіяни, dysponując niewystarczającymi siłami i środkami dla przeprowadzenia dużej ofensywy, nękają Ukraińców ostrzałem obiektów cywilnych i próbują związać ukraińską armię walkami o pojedyncze ośrodki, aby nie dopuścić do kontrataków, a jednocześnie zmusić Kijów do podjęcia rokowań. Rosyjskie siły straciły potencjał ofensywny. O demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy już nie ma mowy, dlatego na pierwszym miejscu jest zadanie sparaliżowania komunikacji, co uniemożliwi ukraińskim wojskom przeprowadzenie kontrataków, a w konsekwencji miałoby zmusić Ukrainę do podjęcia rokowań pokojowych, które są Putinowi wręcz niezbędne. Taki scenariusz nie jest akceptowany w Ukrainie na żadnym poziomie, na poziomie elit, ani wojskowych, ani większości narodu. Ukraińcom mają pomóc w obronie kraju i wyzwoleniu okupowanych przez Rosjan ziem zachodnie czołgi, rakiety i samoloty. W lutym Polska przekazała ukraińskiej armii pierwsze 4 czołgi Leopard. Pojazdy wspólnie obejrzeli premierzy Polski Mateusz Morawiecki i Ukrainy Denis Szmychal. Przywieźliśmy z Polski pierwsze 4 Leopardy po to, żebyście mogli jak najszybciej wygonić rosyjskiego agresora. My wdzięczni polskiemu narodu. Sława Ukrainie! W ocenie niezależnych ekspertów rosyjska armia może zmobilizować znacznie więcej żołnierzy niż ukraińska, ale idący na front Rosjanie są zdemoralizowani, nieprzygotowani i źle wyposażeni. Natomiast Ukraińcy są zmotywowani, bo bronią rodzin, domów i ojczyzny. Mają także znacznie lepiej wyszkolonych oficerów i żołnierzy, dostęp do natowskich danych wywiadowczych i coraz lepszą broń, w wielu przypadkach, tak jak czołgi Leopard, przewyższającą skutecznością uzbrojenia agresora. I dodajmy, że w nocy do Kijowa przyjechał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w ukraińskiej stolicy. Z jego udziałem trwają rozmowy dotyczące eksportu zbóża. Jak wiemy, ma to związek ze zbliżającą się datą zakończenia obecnej tak zwanej inicjatywy zbożowej między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją. Była ona podpisana w lipcu ubiegłego roku, w listopadzie przedłużona do 18 marca. Ta umowa umożliwia ruch blokowanych przez Rosję statków towarowych do ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Działania Rosji wstrzymujące dużą część eksportu ukraińskiej żywności, głównie zboża, groziły kryzysem żywnościowym na światową skalę, nie tylko w tej części Europy, ale także w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 15. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went. A mecha double or a betting pencil. Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem. Arctic Monkeys w audycji popołudniowej. Stopy procentowe w Polsce pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak postanowili właśnie członkowie Rady Polityki Pieniężnej, a więc decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Więcej o tym w serwisach także ekonomicznych na naszej antenie. Pozostałe informacje ze spraw krajowych. Zastanawiamy się, czy tysiące ton betonu zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom Trzebini. Spółka restrukturyzacji kopalń w niewielkim mieście w Małopolsce rozpoczęła stabilizację terenów zagrożonych powstawaniem szkód po dawnej kopalni. Zapadliska w Trzebini pojawiają się od lat, ale o problemie stało się głośno we wrześniu, gdy na cmentarzu parafialnym dziura wchłonęła około 40 grobów. W Trzebini był nasz reporter Paweł Pawlica. W pierwszej kolejności spółka restrukturyzacji kopalń zabezpiecza tereny wokół osiedla Gaj. Zapadliska powstają tu kilka metrów od bloków mieszkalnych. Prace polegają na zalaniu specjalną mieszanką betonu i popiołu pustych przestrzeni po dawnej kopalni, które grożą zapadnięciem. Majewski Jacek, kierownik robót. Przetłaczamy materiał suchy do silosów, który następnie będzie przez pompę zatłoczony do otworu, żeby to po prostu zapewnić bezpieczeństwo. Substancja wlewana jest do jednego z 8 już przygotowanych odwiertów. Każdy z nich ma około 40 metrów głębokości. Mariusz Temalik, rzecznik spółki restrukturyzacji kopalń. Zostanie wykonanych tutaj 10 odwiertów, poprzez które właśnie zostanie zatłoczona ta mieszanina stabilizująca. Pracą bacznie przyglądają się mieszkańcy okolicznych bloków. Mamy piękny las dookoła, a nie możemy do niego wejść, no bo ograniczenia mamy niesamowite na tym osiedlu tak naprawdę. Powiem szczerze, że kiedyś weszłam z ciekawości zobaczyć, co się dzieje w lesie i jak weszłam, tak szybko wyszłam. No nie wygląda to najciekawiej i no nie ukrywam, no nie wygląda to bezpiecznie. Ja nie wiem, czy to coś da. Ja w ogóle nie wiem, jak to w ogóle działa, nie? Takie betonowanie. To beton to zabierze. Tego pan nie zatrzyma ani tu, ani teraz. Tylko trzeba po prostu takie metody zrobić, żeby po prostu to zostało. No, żeby tego nie wypłukało, żeby to nie poszło gdzieś dalej. My mieszkańcy czujemy się zagrożeni. Substancja ma zdolność sedymentowania. Oczywiście jest cięższa od wody, więc to opada na dno. Czyli ta woda nie zabiera tej substancji, nie przenosi. Ona ma szansę zostać i związać. Zapewniała geolog Barbara Sanocka. Rozpoczęcie prac może być przełomem, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonych terenów, mówi Anna Jargus, rzeczniczka Urzędu Miasta w Trzebini. Bardzo długo czekaliśmy na rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem terenów zagrożonych powstawaniem zapadlisk. Na razie jesteśmy na początku drogi. Rozpoczęły się prace w rejonie osiedla Gaj. Podobne działania będą prowadzone w Trzebini w pobliżu stadionu, cmentarza i ogródków działkowych. Również tam dochodziło do groźnych zapadlisk, tłumaczy Tomasz Fornalik, rzecznik spółki restrukturyzacji kopalń. Tutaj wszystkie działania są podejmowane w takim celu, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, aby ten teren był bezpieczny i był odpowiednio uzdatniony. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Spowodowane jest to płytką eksploatacją kopalni oraz zmianą poziomu wód gruntowych. W Trzebini zagrożony zapadliskami jest teren ponad 290 hektarów. Na razie prace zabezpieczające rozpoczęły się na obszarze 1 hektara. Ale to nie tylko te 290 hektarów, o których mówił nasz reporter, bo problem powstawania zapadlisk po zamkniętych kopalniach dotyczy w Małopolsce nie tylko Trzebini, ale niemal wszystkich miejscowości w pasie od tego miasta aż po Olkusz. Do tej sprawy oczywiście jeszcze będziemy powracać. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. I love rock and roll. Spend my time in the jukebox, baby. I love rock and roll.

Teraz po 15.30 wiadomości w skrócie i Artur Ewertowski. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych, poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa NBP pozostała na poziomie 6,75%. To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że nie można wykluczyć, że w ciągu kilku dni upadnie Bachmut, gdzie obecnie ukraińscy żołnierze toczą najcięższe walki z Rosjanami. Stoltenberg mówił o tym w Sztokholmie przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony unijnych krajów. Zaapelował do europejskich stolic o szybsze dostawy amunicji dla Ukrainy, także dla obrońców Bachmutu. Widzimy, że Rosja wysyła więcej wojsk w te rejony, bo gdzie Rosji brakuje jakości, tam nadrabia ilością, powiedział sekretarz generalny. Z inicjatywy Klubu Prawa i Sprawiedliwości na aktualnym posiedzeniu Sejmu zostanie podjęta uchwała w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że dowody na to, że polski papież świadomie ignorował niegodziwości w kościele, są żadne lub bardzo wątpliwe. W poniedziałek TVN24 wyemitował reportaż Franciszkańska 3, w którym opisane zostały przypadki trzech kapłanów podejrzanych o pedofilię oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Grecka policja użyła gazu łzawiącego przeciwko agresywnym demonstrantom przed gmachem parlamentu w Atenach. Manifestanci protestują w związku z katastrofą kolejową sprzed 8 dni, w której zginęło 57 osób. W demonstracjach uczestniczy około 40 tysięcy ludzi. Zamaskowani demonstranci obrzucili policjantów kamieniami i koktajlami Mołotowa. Po katastrofie kolejowej do dymisji podał się minister transportu Grecji. To był skrót informacji w Trójce. A serwis już za 28 minut o 16. Teraz sport w programie trzecim. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. W mocnym składzie polscy skoczkowie narciarscy przystąpią do tegorocznego cyklu Row Air. Zawody rozgrywane w ramach Pucharu Świata na skoczniach w Norwegii rozpoczną się w najbliższy weekend w Oslo. Polskę reprezentować tam będą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Ten ostatni wraca do startów w Pucharze Świata po miesięcznej przerwie. Mamy też wieści siatkarskie, organizacyjne, dobre dla kobiecej reprezentacji Polski. To w naszym kraju zorganizowany będzie jeden z turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W którym mieście? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że składy grup kwalifikacji zostaną ustalone podczas losowania 17 marca. A już dziś kolejne mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dokładnie kolejne dwa rewanże w 1/8 finału. W Londynie Tottenham zagra z Milanem, a w Monachium Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W obu przypadkach powinno być ciekawie, bo pierwsze mecze zakończyły się wynikami 1-0. Takie jednobramkowe zaliczki mają piłkarze Milanu i Bayernu. Monachijczycy zmierzą się jednak z jednym z faworytów całej Champions League, z drużyną Kyliana Mbappé i Leo Messiego. Spotkanie Bayern-PSG zapowiada były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Pierwsze spotkanie, minimalne zwycięstwo Bayernu Monachium, który prawie przez całe spotkanie zdominował w Paryżu PSG. Tam po kontuzji wracał Mbappé i dał troszeczkę tej jakości w końcówce, ale zabrakło tego, żeby można było wywieźć remis. Na pewno tutaj w tym spotkaniu faworytem jest Bayern Monachium. Gra u siebie, ale to jest Liga Mistrzów. Starcie dwóch drużyn, Messi i Mbappé. Czy będą w stanie odwrócić losy meczu? Zobaczymy. Początek obu dzisiejszych spotkań Ligi Mistrzów o 21:00, a na 18:45 zaplanowany jest zaległy mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock zagra z Wartą Poznań. To spotkanie z 19 kolejki, dokładnie z 3 lutego. Wtedy nie dało się grać z powodu zbyt obfitych opadów śniegu. Dziś w Płocku też wieczorem może popadać śnieg, no i będzie zimno, okolice zera na termometrach, a odczuwalnie na minusie, ale może zdążą przed zasypaniem boiska. No ale żeby nie wchodzić koledze w pogodowe kompetencje, przekazuję głos na drugą stronę stołu. Leci, leci, leci ten głosek przez Atlantyk, który mamy, jakbyśmy mieli studio takie, wiesz. Już jest. 400 metrów kwadratowych. Jutro pochmurno będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na południu głównie deszcz, no i od Górnego Śląska po południe Lubelszczyzny i Roztocze dopada koło 5, a wysoko w Tatrach koło 8 cm śniegu. No, skrupulatnie zmierzone, co? Takie 5-1. Tak sobie wyobrażam pana synoptyka z linijką, jak tam biega gdzieś po Wysokich Tatrach. Jak będzie 6,5, to już nie trafia. To już nie. Możliwe zawieje, zamiecie śnieżne, bo w górach sporo śniegu i tam wiatr do 80 km na godzinę. Na termometrach od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało do godziny 16. 2 dwójki i 7 trójek. No wiadomo, na jaki temat dzisiaj.

teoretycznych, jak i praktycznych. Nie wchodziłem z nikim w żadne porozumienie w tej sprawie. Działałem zgodnie z poleceniami osoby, do której jako do urzędnika musiałem mieć zaufanie. Jeszcze raz wnoszę o winę. Wraz z Grabarczykiem na taką samą karę został skazany były poseł PiS Dariusz S., prezes PKP Cargo. Proces polityka PO oraz dwóch innych oskarżonych w tej sprawie osób toczył się od 2019 roku. Dotyczył poświadczenia w 2012 roku przez Cezarego Grabarczyka nieprawdy w protokole z egzaminu na broń i w kartach egzaminacyjnych oraz przekroczenia uprawnienia w celu osiągnięcia osobistej korzyści. Za pierwsze przestępstwo groziło mu do 8 lat, za drugie do 10. Sędzia Michał Raciński, uzasadniając wyrok, zaznaczył, że zeznania oskarżonych nie przekonały go do podjęcia innej decyzji. Istota sprawy i cała jej trudność zasadzała się na tym, aby zweryfikować prawdziwość zapewnień obu panów oskarżonych, że to, co się działo, te wszystkie nieprawidłowości w przebiegu egzaminów, to jakby to się działo poza nimi. Nie byli tego świadomi, nie wiedzieli, jak te egzaminy powinny przebiegać, działali w zaufaniu do naczelnika ówczesnego Wydziału Administracyjnego, Wydziału Postępowań Administracyjnych, twierdzeniom pana Grabarczyka i pana wiary nie dał. Dodał również, że 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok to dotkliwa kara dla oskarżonych, którzy w przestrzeni publicznej pełnili ważne funkcje. Jest rzeczą oczywistą, że wyroki skazujące te ich karierę w życiu publicznym z dużym prawdopodobieństwem zakończą. W związku z tym to już jest sankcja istotna. Istotna dolegliwość, jaka wiąże się ze skazaniem. Wyrowaniem surowszych kar nie ma żadnego sensu. Oskarżeni muszą zapłacić 7200 zł grzywny. Zobowiązani są również do informowania kuratora o przebiegu okresu próby co 5 miesięcy. Kolejna rzecz jest taka, że od tych zdarzeń minęło w tej chwili za miesiąc, za dwa miesiące to będzie 11 lat. Panowie przez ten czas żadnych przestępstw nie dopuścili. Prowadzili wzorowy tryb życia, nazwijmy to. Więc też na surowszą ocenę nie zasługuje. Agnieszka Wichary z prokuratury rejonowej w Katowicach jest usatysfakcjonowana wyrokiem. Zapadł wyrok, który w zasadzie potwierdził wszystkie ustalenia stanu faktycznego i stanu prawnego przedstawionego przez prokuratora w akcie oskarżenia. Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni z takiego wyroku. Kary orzeczone przez sąd również mieszczą się w granicach wnioskowanych przez prokuratora. Ustalenie stanu faktycznego sąd w zasadzie potwierdził w całości z tym materiałem dowodowym, który był zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym. Kary oczywiście warunkowo zawiesiłem. Są to kary w tak zwanych, potocznie mówiąc, zawiasach. Najkrótszy okres próby w odniesieniu do obu oskarżonych z powodów, o których mówiłem, zdarzenia przez kilkunastu lat. Panowie dali wyraz temu, że to były pewne incydenty w ich życiu. Nie ma żadnego powodu, żeby te okresy próby były dłuższe. Adwokat Tomasz Krawczyk, obrońca Cezarego Grabarczyka, poinformował, że będzie wraz ze swoim klientem składał apelację. Oczywiście absolutnie nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu. Uważamy, że zostało oparte na błędnych ustaleniach faktycznych, w szczególności w zakresie tego, że pan Grabarczyk nie miał świadomości co do tego, że funkcjonariusze policji odstąpili od obowiązujących procedur przy egzaminie na broń. W związku z tym zostanie złożona apelacja po uprzednim uzyskaniu przez nas pisemnego uzasadnienia sądu. Trzecia z oskarżonych osób, Beata J., za poświadczenie nieprawdy w orzeczeniach lekarskich została skazana na grzywnę w wysokości 12,5 tysiąca złotych. Obrońca kobiety, Krzysztof Łazowski, nie do końca zgadza się z wyrokiem. No ja nie chciałbym mówić o innych oskarżonych. Co do mojego, jestem częściowo zadowolony, częściowo nie jestem zadowolony. Uważam, że orzeczenie nie jest do końca trafne, najogólniej rzecz biorąc. Będziemy czekamy na pisemne motywy uzasadnienia. Aczkolwiek no, uważam, że logika prawnicza, jaką się sąd posłużył w ocenie w tej sprawie, jest nie do końca adekwatna do logiki życiowej, do tego, jak postępują ludzie. Tak? Obrońca Dariusza S., Bartłomiej Zieliński, odmówił komentarza w sprawie swojego klienta. Wyrok jest nieprawomocny. A na ogłoszeniu wyroku nie pojawiła się żadna z oskarżonych osób. Dziś Dzień Kobiet. Państwo podpowiadają też mądrość ludowa, gdy na Wincentego, bo dziś Wincentego imieniny przymrozki, w lecie małe kłoski. A ze świąt, prócz oczywistego, dziś także Światowy Dzień Oscylacji. Oscylacja, ważna rzecz, prawda? Wywołuje pan Stefan. Panowie, czego życzyć paniom? A pewnie panowie sami na to nie wpadną, wiem. Zatem, szanowne panie, czego panie by sobie życzyły w tej sprawie? Dwie dwójki i siedem trójek. Ściany gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łaskawienie, o samotnienie, nawet i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Jak niemal codziennie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, pojawiają się tematy pieniędzy, tak też i za chwilę powiemy o tym, że kierowców czekają kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2, jeszcze w nawiązaniu do wczorajszej audycji, kiedy to mówiliśmy o tym, że mężczyźni, tak, wczoraj w przeddzień Dnia Kobiet mówiliśmy, że mężczyźni wydają więcej na ubrania. No to jeszcze w skrzynce mailowej znalazłem taką informację, może i się zaplątała po wczorajszym dniu. Mężczyźni wydają więcej na ubrania. Tak, jasne. Jasne, że wydaje więcej na ubrania. Ubrania dla małżonki. Ujej, w Dzień Kobiet taki tekst. No naprawdę, szanowny pan słuchacz, to ma odwagę. Pozdrawiamy i podziwiamy, tak bym powiedział. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo albo szybko i na temat telefonicznie. 2 2 7 3. Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. Kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's shone. It kicks like a sleep twitch. Now like a sleep twitch. Ta audycja popołudniowa za 8 minut 16. No, dzień dobry panu. Dzień dobry. A propos dnia oscylacji. Bez oscylacji to byśmy trójki nie odbierali. W odbiornikach analogowych no to ten oscylator nazywa się heterodyną. Natomiast w odbiornikach cyfrowych, tych w pełni cyfrowych, gdzie jest przetwarzanie cyfrowe sygnału z wejścia, z anteny, też jest oscylator, żeby zapewnić działanie tym układom cyfrowym. No to tyle. Proszę pamiętać o tym, panowie redaktorzy. Bardzo dziękuję. Będę pamiętał. Niektóre rzeczy sobie nawet zanotowałem. Myślę, że to poważna sprawa. Zapraszamy do trójki. Oscylator, heterodyna. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Teraz ważna informacja dla kierowców, których czekają kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Chodzi o odcinek 150 kilometrów, którym zarządza spółka Autostrada Wielkopolska. Informacja o podwyżkach poirytowała kierowców, a w ich głos wsłuchał się nasz reporter Szymon Majchrzak. Od jutra za każdy kilometr podróży osobówką po odcinku A2 między Nowym Tomyślem a Koninem zapłacimy 56 groszy. To najwięcej w Europie, komentują kierowcy i mają rację. Bardzo drogo. A nawet jak jeżeli to jest prywatne, no i może ktoś sobie ustalać co chce. Jak za taki odcinek, to sporo. Taki kawałeczek drogi to... No za dużo. Tak. Mam rodzinę z Niemiec, która jak do nas przyjeżdża, to są zawsze w szoku, bo są przyzwyczajeni do tego, że gdzieś jak jeżdżą po Europie, no to autostrada kosztuje drobne. No tutaj zawsze muszą przygotować się na grubsze wydatki i to można powiedzieć bardzo grube. Jeszcze 3 lata temu przejechanie 50 kilometrów kosztowało 23 zł. Dzisiaj po serii podwyżek, w tym tej ostatniej, o 5 więcej, dodaje wiceprezes Poznańskiej Organizacji Kierowców Sebastian Stefanik. Najlepszym dowodem na to, że nie są tak uzasadnione, jest stawka, którą pobiera Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za odcinek Opodal między Koninem a Łodzią, gdzie stawka wynosi 10 groszy za kilometr, czyli w przypadku Autostrady Wielkopolskiej mamy do czynienia z ponad 5-krotnie wyższą stawką. Właściciele autostrady nie chcą komentować swojej decyzji. W opublikowanej informacji argumentują jedynie, zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania, obsługi kredytów oraz kosztem realizowanych i planowanych inwestycji. Te argumenty nie przekonują Jakuba Gorączkowskiego z Poznańskiej Organizacji Kierowców. Wystarczy spojrzeć na roczne dochody spółki Autostrada Wielkopolska, gdzie one się zamykają w grubych milionach na plusie. Wzrost cen martwi kierowców. Tym bardziej, że jak przewidują, to nie ostatnia podwyżka. Koncesja spółki Autostrada Wielkopolska na odcinek od Konina do Nowego Tomyśla będzie obowiązywała do 2037 roku. No na pewno grzechy zostały już wcześniej popełnione. Mam tu na myśli umowę na całą tą autostradę, która jest tajna do tej pory, gdzie miała być zbudowana z pieniędzy operatora, a została wybudowana z pożyczki od Skarbu Państwa. Wielu kierowców wybiera tę alternatywę w postaci drogi krajowej nr 92, co niestety wpływa na to, że autostrada nie spełnia swojej funkcji, bo nie ściąga ruchu dalekobieżnego, a to po to ona została wybudowana, żeby odciążyć drogi, które są równoległe do niej, a także zwiększyć bezpieczeństwo